کوئی اسلامی بہن طواف و سعی اور دیگر ارکان حج کے لیے مانع حیض گولیاں استعمال کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے, باری کے دن وہ روکنے کے لیے, پاک رہنے کے لیے اگر گولیاں کھائے تو کھا سکتی ہے, لیکن طبی نقطہ نظر سے وہ نقصان دہ. روزے کے لیے بھی استعمال کرتی ہوں گی, بعض سائی میں وہ روزہ بھی ہو جائے گا اس طرح, لیکن بہرحال نقصان دہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.